pancerza. Jeśli nie zmówiłeś jeszcze pacierza, to najwyższa pora. Moje słowa ranią, więc nie noszę noża. Jeżeli na szyi obroża, to do budy psie. Strony są tylko dwie, to lewo i prawo. Ale prawo jest niczym dla każdego, kto w życiu uczestniczy pomiędzy projektami. Jeśli wszyscy są tacy sami, to skąd tyle nienawiści? To co diabeł wyczyści, to anioł nabudzi. Mało jest prawdziwych ludzi. Jeśli życie cię nudzi, to znaczy, że jesteś już trupem. Popatrz czasem ponad swoją dupę, może przynieść ci lubę. Niektórych błędów nie da się poprawić, jak poprawiła sobie cycki Pamela Anderson. Przyczyny inne są, człowiek nie zastanawia się, czy jego pies jest zły. Jeśli kocha się psa, to znosi się także jego pchły. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. Kierunek ubrany prosto do zwycięstwa, ale w euforii zbyt lekka była ręka. Jest miar życia jak szczęka, jak jedwab jest miękka. Podane klęka, a za plecami zęby szczerzy. Zapewnia, że wierzy, dosypując truciznę do wieczerzy. Bóg nie lubi zbyt wielu pasterzy, dlatego zostawię ich na morzu, daleko od wybrzeży. Co już leży, to poległo, więcej nie wstanie. Jak zażygany pijak w bramie, nieważne co się stanie. Nieważne co się wydarzyło, co było to było. Jeśli posłaniec zginął i tak się nie dowiesz, to milczenie owiec, czy raczej baranów. Nienawidzące jak oddziały sesmanów, milkną rozdziały historycznych annałów. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. Najtwarci nie rezygnują, myśliwi polują, ale czasem ścigający może stać się ofiarą. Po nocy może nie nadejść już rano. Prawdą jest znaną, że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Zdychają zażynani jak świnie w imię czegoś nieznanego. Ciężko jest umierać za wiarę, łatwiej jest dla niej zabijać. Fakty mogą się mijać z rzeczywistością, usprawiedliwione morderstwo z radością. Z braku odpowiedzi reaguje agresją i złością. Zastanowiwszy się nad słusznością, przychodzą wnioski, bez nimi troski. Most za mostem, przez pustynię 40-dniowym postem, do stołu z ostatnim posiłkiem, przy którym każdy chciałby zasiąść swoim tłustym tyłkiem. Dlatego walczą, dlatego biją, wszyscy myślą, że wiecznej egzystencji dożyją. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. To jest ostatnia wieczerza, koniec przymierza. Walka będzie trwała do ostatniego żołnierza. Do ostatniego żołnierza, człowieku. Do ostatniego żołnierza.